चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा, अलवसीलता, वसीला जोड़ने वाली चीज़, वाव सीन लाम से है ये लफ्ज़, इसम मारिफा है। तो इंशाल्लाह अभी तफसीर में इसकी कुछ आपको कोटेशंस नोट करवाऊंगी। अभी सिर्फ इतना लिख लें कि ऐसा काम जिसकी वजह से अल्लाह से जुड़ा जाए। खारिजीन निकल जाने वाले, खा रॉ जीम इसका रूट है, इसम फाइल, खारिजुन की जमा है, खरूज मखरज सब इसी रूट से हैं। अजाब मुकीम कायम रहने वाला अजाब, आइन जालबा और मुकीम काफ वाव मीम। अजाब कहते हैं लज्जतों को तोड़ने वाला, मीठी चीज़ को अजबुन कहते हैं। तो जब ये अजाब की सूरत में आती है तो मुराद क्या है? लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़, मिठास को ख़त्म करने वाली चीज़। अस्सारिकु चोर मर्द, सीन रा काफ इसम फाइल है ये, और अस्सारिकतु चोरी करने वाली औरत, ये भी सीन रा काफ से है इसम फाइल लेकिन मुअन्नस का सीगा है। सरिका क्या होता है इसकी बात अभी तफसीर में इंशाल्लाह आएगी। नकालन इबरत की चीज़, नून काफ लाम नुकुल। नुकुल कहते हैं बेड़ी को, बेड़ियाँ होती हैं ना जो पाँव में डाल दी जाती हैं ताकि लोग अपनी जगह से मूव ना करें। पहले दौर में सज़ाएं इसी तरह से दी जाती थी, तो उसी से फिर इबरत एक ऐसी सज़ा है जिसको देखकर यानी दूसरों को इबरत हो। पीछे भी पढ़ चुके आप लोग असहाबे सब्त के वाक़े में और गालिबन गाय के वाक़े में, दोनों में से किसी एक जगह हुआ था इसका ज़िक्र। समाऊना बहुत ज़्यादा सुनने वाले, सीन मीम आइन इसका रूट है, इसम फाइल है, जमा का सीगा है, समाउन की जमा है। जासूसी के मानों में एक होता है सामे सुनने वाला, जनरल है फाइल के वज़न पे, लेकिन समाउन गौर से सुनने वाला। और गौर से कौन सुनता है? जिसने किसी दूसरे को बताना होता है या उसके अंदर से कोई ऐप निकालने होते हैं, इसलिए फिर इस लफ्ज़ को स्पाई के मानों में लेते हैं। फितनतहू उसकी आजमाइश, फा ता नून इसका रूट है, फितनतहू अगर इकट्ठा देखेंगे तो मुरक्कबे इजाफी है, उसकी आजमाइश, फा ता नून इसका रूट है। फतना कहते हैं धात को, यानी धात क्या होती हैं? मेटल्स। धात को इस तरह से गर्म करना कि उसका खोट अलग हो जाए। इसी तरह जो फितने या आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो ये हमारे अंदर के खोट को दूर कर देती हैं और निखर के एक साफ़ सुथरा ईमान आ जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जब इंसान किसी मुश्किल से गुज़रता है, किसी परेशानी से, किसी बीमारी से, तो उसके बाद वो अपने अंदर एक बहुत हल्कापन महसूस करता है। असल में ये नफ्सियाती झटके होते हैं। अल्लाह ताला लोगों को क्यों देते हैं? ताकि लोग अल्लाह ताला के दीन की तरफ आएं और अल्लाह ताला से कुर्ब महसूस करें। और हकीकत ये कि दुनिया में आए भी इसीलिए थे, अल्लाह ताला का कुर्ब लेने के लिए, लेकिन चूँकि हम दुनिया में आके कुछ और करने लगते हैं तो अल्लाह ताला हमें फिर इस तरह की आजमाइशों में डालते हैं ताकि हम उसका कुर्ब महसूस करें। अस्सुख्त यानी असल में यहाँ तो लिस्सुख्त के लफ्ज़ की सूरत में है लेकिन हकीकत में जो लफ्ज़ है अस्सुख्त, बहुत ज़्यादा हराम। इसम मस्तर है ये, सीन हा और ता को कहते हैं, छिलके को भी कहते हैं, यानी जो किसी चीज़ के ऊपर होता है और उसको आप आराम से उतार सकते हैं। तो असल में यहाँ इससे मुराद रिश्वत है। चलिए अब अफाल को देखते हैं। इत्तकू, डर जाओ, फेल है, फेल अमर। जमा मुजक्कर गायब, वाव काफिया इसका रूट है वेकायतुन से। इब्तगू, तलाश करो, ये भी फेले अमर है। बागैन या इसका रूट है। जमा मुजक्कर हाजिर। तुफ्लिहून, तुम फलाह पाओ, फा लाम खा से फलाह। जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, फेल मुदारे। ली यफ्तदू, ताके इसके साथ फिदिया लें। फा दाल या इसका रूट है। बाब इफ्तियालुन, फेले अमर। जमा मुजक्कर गायब। तुक़ब्बिला, अगर साथ पीछे वाला भी लफ्ज़ लगा लें तो मा तुक़ब्बिला, नहीं कबूल किया जाएगा। काफ बालाम से फेले मुदारे है, मजहूल। आज के सबक में अमर बहुत है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप भी इस चीज़ को फील करेंगे। जैसे फ़क़्तऊ, पस काट डालो। काफ तोए आइन से कता। कता ऐसे ही है जैसे उर्दू इंग्लिश में कट, कत कट साउंड भी मिलती है ना, तो इंग्लिश का और अरबी का लफ्ज़ एक ही जैसा है। काट दो। युसारिऊना, वो दौड़ धूप कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। सीन रा आइन से सुरअतुन, फेले अमर है। जमा मुजक्कर गायब। फ़खुज़ूहू, तो पकड़ो इनको, ले लो उनको। हमज़ा खा और ज़ाल इसका रूट है, ये भी अमर है। फ़ाहज़रूह, तो छोड़ दो। हा ज़ाल रा, हैज़र हज़र बचाओ को कहते हैं, फ़ेले अमर है ये भी। यतवल्लौना, वो मुंह मोड़ते हैं। वाव लाम या इसका रूट है, फेल मुदारे। बाब तफ़ईल। जमा मुजक्कर गायब। युहक्किमूनका, वो मुनसिफ बनाते हैं आपको। हा काफ मीम रूट है। बाब तफ़ईल। जमा मुजक्कर गायब और फेले मुदारे है। चलिए।